شکریہ. کسی نے ایک سوال کیا کہ جیسا کہ آپ نے کہا نیک لوگوں کا ٹھکانہ علین میں ہوگا اور انہیں جنت کا ریشمی لباس پہنا کر جنت کی کھڑکی کھول کر سلا دیا جائے گا, تو کیا ان کے اجسام مٹی میں نہیں ملیں گے؟ وہ قیامت کے دن تک اسی حالت میں سوتے رہیں گے؟ اور تو بہرحال سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے, جو سوال ہے کافی سوال ہے, میں ایک ہی لوں گا اس میں سے, وہ لوگ جن کو اللہ کے فرشتے آرام سے سلا دیتے ہیں تو کیا وہ قیامت تک سوتے رہیں گے اسی قبر میں؟ تو رہا معاملہ کیا ان کے جسم مٹی بن جائیں گے, تو حدیث میں واضح الفاظ آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں انبیاؤں کے اجسام جسموں کو اللہ نے مٹی پر حرام قرار دیا ہے, مطلب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کبھی ختم نہیں ہوتے, یاد رکھ لیجیے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایسے بہت سارے جس کو کہیں گے شہادتیں موجود ہیں جن میں کچھ نیک لوگوں کی, جیسے کہ آتا ہے کہ جنت البقیع کا ایک مرتبہ ایک حصہ ڈھسل گیا تھا تو اس میں کچھ قبریں کھل گئی جن میں کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ ان کے پیر جیسے کہ ویسے صحیح سلامت تھے لیکن اس کو فوراً ڈھاک کر بند کر دیا گیا, جن کے تعلق سے آتا ہے اصحاب صحابہ کی قبریں تھیں. تو پتہ چلا انبیاؤں کی تو مٹی بالکل نہیں کھاتی, اس پہ حرام ہے. اس کے علاوہ رہا اللہ جس کے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے, جس کے چاہتا ہے وہ کرتا ہے, لیکن کیا جس کو یہ بشارت ملی یا کھڑکی کھل گئی تو کیا قیامت تک وہ باقی رہیں گا؟ اللہ عالم, اس کے تعلق سے ہم نہیں بتا سکتے, چونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ریسائیکل ہوتی ہیں خبریں, ٹھیک ہے, تو اجسام ختم ہو جاتے پھر لا کے ڈال دیا جاتا ہے, وہ اللہ عالم, اس تعلق سے ہم نہیں جانتے.